الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنه أهلك عادا الأولى وصمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى تخویف دنیاوی ذکر کئی دا قومنو دا حلاکت بیان دیتا تخویف دنیاوی وی چلا رب العزت کلا مخلوق یری آگے عذاب سرا چا دنیا کی راغلی کوم قومونو باندې چې دنیا کې عذاب راغلو بشمارو ولیکن قران دا وینه سلوک ذکر کړی د مثال په تور نور علم الله تعالی چې صبر قومونه دې دنیا کې الله علا کړی مخکی صورتونو کې هم د دې قومونو حال ذکر شو قوم د نوح علیه السلام عادیان سمودیان قوم د لوط علیه السلام او دلته کې ذکر کوي سره د علتنا چولې علاقه کړو علاقت سبب یې سو داوی و ظلم و طغیان و سرکشی و نافرمانی دا اللہ اگر سبب گرزی او دا بیان شورو دے دا صحفو دا موسیٰ علیہ السلام او دا صحفو دا ابراہیم علیہ السلام کیا غی کم دا راغلی وانہو اہلک عادن الاولا او دغه الله دې چې هلاکړي دي عادیان سمره په خواني اولې وسره دو دې لپاره ذکر کړی چې الله دا غي مخکې والی ذکر کوي چې سمره په خواني سمره فاصله د ستاسو د غي په میانځ کې دې تاسو صفته کاشف ویلی شي څوک وینا ته تقسیم ته اشاره وکړه چې عادیان دنیا کې دوه قسمه تیر شي یو ته عادی ګولاوي د داوود علیه السلام قوم او بل ته عادی ثانی وي هغه کې وقال دا چې سمودیان یادې دیتوم دویم عادیان ویلشی ابل قول داده چنا سوره فجر کی ذکر کریو چلم تر کیفا فعل ربک بعاد ارم ذات العماد دقوی دویم قومی آدی تا رستو چتے او قومو قدیم داغی عادیانو پشان تدیر مضبوط او قویو نوکه دلته کی اولا لفظ راوړو چمرات نه غړم بی عادیان دی قوم د هود علیہ السلام دا الله لکړی زکه دې کوم چا شک کړو چې دا دې اسخ اتفاقی هلاک شو کلو یو قوم باندې مرض راشی و باراشی حلاک شی کارسوم رلوی قومی تاوی اللہ نوی حلاک کری کلی ویلو چې دا د بل قوم د لاس نه هلاک شوی دی، او بس نسبت کې غیر الله ته کو نه الله رضو که پاغی باندې چې نه الله هلاک کړی بل څوک د بل چا دا صفت نشته چې هلاکول کوي تبا کول کوي، دا صرف د الله صفت دی، پیدا کولم کوي او پنا کولم کوي. وسمود فما بقا علاکی اکلو سمودیان فما بقا رحمی پیونکو تارب یو محاور دا چکلاغی یو بلتوی عرب یو باکی خلق چاہتا منت کئی کنا پزان رحم وکا عربم دا سوی چې ابق علی نفسک پزان رحم وکا ظلم مکا رزلتم اغمانا ذا فما ابقا بالکل یہ پر رحم نکا اته معنا مشهور دا چې فما ابقا اسو کې پر نه خود اسو کې دې پر نه خود سورته حق کې داسي ویلو کنه اځانو سموځيان د علاقت ذکر یې وکړو فهل ترى لهم من باقيه ویلو چې څوکشته پکې سموځيانو عادیانو کې څوکشته دي فهل ترى لهم من باقيه معنا دا چې پرې نه خود کنه ایسو کې پکې پرې نه خو هغه کافرو کې ښا او چې کم پکې مسلمانانو هغه یو تن الله بچ کړل دا کرستو نور نور قومونه پیدا شیونو دا داغی مسلمانانو نسلو ناغی امروستو خراب شون فقاوما نوحیم من قبل اوحلا کری دی اللہ قوم دنو علیہ السلام دطولو نمخی من قبلو طولو قوم نمخی داغی نمخی سوکنو اړوم به قوم د نوح علی السلام چې دنیا کې په عذاب راغلي ځینې مخ کې په عذاب نه راغلي دا نوې کارو اوسې سبب بیانې چې د دې الله ولې هلاک کړل انهم کانوا هم ازلم و اطغى ځکه چې دا قوم نو کانو همیشو بس نصب ریدل دخپل کفرنا شرکنا نصب ریدل دخپل عادتنا بس دوی تا اکار ویلیو دوی تا اخپل عادت ویلیو هم ازلما دی ډیر زیاد ظالمانو یو ظالمی او یو ازلمی داخری حد دخا زینا پلبیا تاربیت گرامر کی زنشتے دے منتحاد ازلمے و تولیوی ٹولتا یو دا دیو جینا چو ظلم ستوی وضع دا شی پا غیر محل کی دا هر شی دا پارا اللہ خپل زی پیدا کرده دی چیدے اوکا خپل زی کی کدی او چی کلا دی بیضای اکی خودو او دی تا ظلم ویلشی چیدے خیٹ دا پارا اللہ حلال پیدا کرده دی چیدے تبا حلال اچھے اچه حرام دیواچو لنو ظلمو شو دغسی دی بدن کې چې سمرز زیون دی اگه دی پارا اللہ خپل محل حلال او چې کله تا په حرام وکړ نو ظلم شو بی ځای استعمال شو وزا دا شیراله پا غیر محل کی خلوی ظلم داده چا عبادت و بندگی دا اللہ حق ده دا اللہ پوری خاص ده ایاک نعبدو و ایاک نستعین حدیو لگی دل دا قومنا طول ارسم رجیو نو دی عبادت بل دے کی خودو ها عبادت یہ مخلوق لورکو اللہ حق مخلوق لورکو نو کار بے زائق نو ازلم و توی دیر لوی ظلم دی توی کنفا ادویم مانای دادا مشعور تصرف پا حق دا غیر کیم تصرف په حق د غیر کې یو شېستا حق نه دی یو زېستا نه دی یو کله یو کور او زمکا تاستا نه دی ته پکې لګیای دي ته ظلم وای کنه ته په خپل حق کې تصرف کې او پر دې حق کې تصرف نشي کولې ندی خلقو دا اللہ پا حق کی تصرفو کو اخو دا اللہ حقو چه غویلو چه بندگی بزما کی گی آجزی بزما کی گی حکم بزما چلی گی پا عالم کی سوال او حاجت با زمان کی گی په دنیا کې بیرا او خوف او تما اسرا زمانه کیږي دا زما حق ده بس دي کې وسوک تصرف نه کوي دي کې بل چا اختیار نشته ادا قومونه ولګي دو پاري کې تصرف وکړه چې نه مونږ به سجدا وروکو مونږ به چغاو आवाज او پریاد او زاری بلتکو تیزمون سو خوخی ناغی تبیکو دا اللہ پا حق کی تصرفو کو دا ظلم دا دو قسم دی او دا دوار پا دی قومنو کیو او دی وجنے و تا ازلم اوی ازلم دیر لوی ظالمان بے حدا و بے انتہا ظالمان دویم دادا چلا رب العزت یو بند پیدا ام کی تربیتی ام کی رزق ولور کی او دنیا دا هر کار زیمواری چه دا بزکو مستا دا زمان زیمواری دا ستا بال بج بوم پالم ستا صحت بوم زبکو ما ارس بزکو ما او تبا بندگی زمان کے بس تبا معبود ما تو ہے سمرلوی ذات تے سمرلوی شانی ہے دے ادا قوم نولا کی دو ادا غلوی ذات پر عوض کی شینان بخراب کی داغه په ځای باندې سوک معبود وګاڼ لګټی نه شی جوړ کو کوچا د وسپن نه جوړ کو د سونی نه جوړ کو دلرگی نئے جوڑ کو پسنگی مرمر نئے جوڑ کو بس چیز چا سو وس رسیدنو اخوی اخپل وس پوری کار دیکن د خپل لاس باندې جوړ کو وی دا معبود دی، هغه معبود نه دی، هغه لایق نه دی، هغه سن شي کولی، هغه ستړی شوی دی، هغه کار پریخی دی. نو ازلم قرآن ویلی خو سړی په دې سود نه کیږي ګوره ښه خو دینا په لدرون لفظ بل نشته په عربیت کې کنی چې د دې کار ته وګوري، د دې عادت ته وګوري، د دې مسته ته وګوري چې دا ځا کړی دی دنیا کې. الله الله دی، ډېر لوی ذات دی، چرچا سره دی، هر چا باندې حاضر ناظر دی، دار چا حفاظت کوي، ساتنه کوي، پالنه کوي. کدی یو بند پلار په حق کې چاوي ها چرشتو پلار دل جوړو ما د خټینا د ګټینا پلاستک نا سشي جوړ کی وی دا ستاپلار ده ناغه به برداشت کی کله هغه وس کیږي نو دا خو د مرګ خبره هغه تخکاری چې ورزما پلار د خټینا جوړ کو زما پلار یې دو لوټینا جوړ کو نو پلار یې د پلاستک نا جوړ کو ورګا نو که وسی کیگی نو بیمرگ وی پری ندی نا نبرداش کی کن او دا اللہ رب العزت پا حق کی دا سی گستاخی دا سی بیدبی دا سوک برداش کولی شی دا مسلمانانو تا چی اجازت شوی دی چی تور راوالی دا وصلی نکار واخلی وانزلن الحدید فیه بأس شدید چله او تویلی چې دا اوس باندې مسئله پیدا کړی دا خو دا سخت جنگ لپاره پیدا کړی دا اوس په نارو واخلې تور راواخلې نزدکه او تویلو چې دا سودا د برداشت نه خبره بار شي نه اوزینا للذین یقاتلون بینهم ظلمو زکه اجازه ټوکلې شه مظلومانو ته چې دیار لسوار لسکالا هغه ظلمونه وشو وشو او بی ګنا او بی خطا کنا الله رب العزت وی چې بس د دې خو بل علاج نشته او زین للذین یقاتلون بینهم ظلمو دیو سره لفظ ذکر کو انهم کانوا هم اظلم و اطغى بیشکا دا قومنا چی اللہ حلاک کرل دیر خوکلو دیر دین صاف کاریو کو دی پا مونگ باندی احسانو کو دی تخیال کو ایخا نروست مسئلہ با حلش نورم دیر دی خدا بکر دیر لوی نعمت دی دیر زیاد ظالمان و دیر زیاد سرکشان والمعتفقة احوان تدید کلی نو میه واغست مخکی خدا مشران نو مناغست و عادیان سمودیان او قوم نوح کنا عدل ته ده مشر نو نه دی واغست دا غزم کی نو میه واغست چې والمعتفقة ولي څنګه دا غی نه ډیر خپت لګی او هغه کلی ولټه شوی هغه کلی ولټه شوی د افاکان دی افاکا یا افیکو ولټه کیدو ته ویل شي کنه ان تو فكون کوم په ولټه کړی شوی دا باب ته نه بره لاړ باب افتعال ائتفقا یا اتفیکو ائتفقا نو مؤتفقا اسفائل له نمانا به معلوم کو هغه کلی الټه شوی تاسو باندې وایو چې هغه کلی ولټه کړی شوی نه نه معنا غلطه شو هغه ته د مجهول معنا ښکاره کلی ولټه شو بس لازمی دی دا معنا دې مشهور معنا ده یو معنا دا هم کوي مفسرین چې موتفقہ هغه ونو تویل شي هغه جون تویل شي هغه ځنګل تویل شي چې دا څنګه په یو بل کې ورغلي داسې حضرت لوراو پکې نه مرغې پکې نشي تل کې دې چې د دې د ازموکه داسې و چې ډیره آباده و ډیره د باغونو د ونو ډکا و نو ځکه ته مو ته فکر وی کوم شعور معنا اول ول ټکړی شي وی ول ټشي وی ول مو ته فکتان هغه کلی د قوم د لوط علی السلام چول تشوی دی احوا دیسنگ احلاک اگی سرد احلاکا چمخ کی باندی آتا بدخا احلاکا الموت فکتا اگی محلاک لو اقبل ندی حلاک شوی سنگ احلاک لو احوا دپاری نیراغ وردولو دې د هلاکت ناشناو کړه هنور خو پزماکه کې دل دل کلو ادي د بری نه راو ورزول احوامانه اسقطا را ورزول ډیر بری زګه زماکه اوچته ده د سحر په وخت کې خبر روانه اده پاسه په دې کانو باران شروع وو دا سه باران نو کنا تک دو بو دا باران چی دیکی خو دیر خلائی اگر دا سه بارانو چه دستن دی پکی نو دا سه نو چکا دستن دی دا سه کلو نو نبچ کی دا دیر تیز روان نوې دومره کانی ورې دو چې غزمکه باغی هم تر نه شو ولله ته نو تر نه کړ دور کانی ورې دو چې کدا زمکه بدی نوې ولټه شوي نو هغه کانی دومره و چې دې ته نه چانه شو راسته په کلونو باندې سدګاړو کرش کونو چې کرش په ورګو او ټول مفسرین لیکي چې زما کبره لا ناسوانونو کې ملایکو د بانګي بانګ اورېده د سپو غبای اورېده دې په اړین نه وختاو کنه هر شي د یاره نه چغي وای روړی وای هغه کې خو بیا هر څوک راضي کنه نو به وخت یې بانګو نه وی ښه بانګي خو په وخت بانګوي نوغی بی وقت بانگو نشو سپو غبن نور چی سمر زنده سر ملائک واقعی خوچی اخویر او دا غزین اللہ وی اولتا مکلل فجعلنا عالیا سابلا فامترنا عالی مطورن نا مطورن یہ ذکر ذکر کرے تاکید پی جنے دو رسن سخوا ہے قام ترنا علی متورا دا خاص دیو مطلب د پار را دی مطلب دای چې داسې باران نو لکه باران چې احساس کونان ناشنا بار دومره درنګ ورې د په یو سات کې یو خدای دا ګلې خوريږي خو دا زور ګور نه ای دا هغه چې سمرا وخا دې سره احواوې یو د دی وجنه چې د دې د هلاکت نوعیت ذکر کو چې په کوم قسم سره هلاک شو. الله وی دا چې الټا مې کړ او مې غردل زبرین او بلې رد پاغه خلق باندې ښا چې دې دې کې مغی په قران تحریف کړي حبی وی یو کو حضرت قتاده روایت کړي دی هغه بس بعض روایت دا ډیر کمزوري زمور اړون پیدا شیون نو صحیح ډیر خو بعض روایت تاسو یې احتیاط نه دی شوی نیو بغداد چاغه چا روایت کړي چې وی دا قوم د لوط علی السلام چې کوم ځای کې آباد وو غرونو از غرونو زلان دی لاواوا یا تامباوا یا گوگلو کویلاوا داس شیو او قدرتی با سوی پتاو شو پتاو شو دی گٹو داس او دانگل چی لکا باران چوشی نوی دی پا دی بانده حلاک شو دلتا هم دی انکار کئی چلا ندی حلاک کڑی آخو دی دا سی زیک عبادو چی دلان دی پس موکا کسو دیر لوی کانو آغا کل کل زورو کی بڑاسو کی گیسو کی بس داغی دو جن کل از موکا اجن کی گیا کل پٹاو شی زمرا په زور کې پټاو شو چې هغه قوم یې په ګټو کې پټ کړ د پرویز هم دا لیکلی ځکه دا آیا انکار کوي د معجزاتو نه زمرا چې معجزات دي هغه انکار کوي او غوړه تعویلات کوي چې دلته دا تعویل کوي بل ځای بل تعویل کوي او بس دا نه مني چکن پیغمبران اللہ معجزی ورکڑی وی نو قرآن رد کئی پا دیبان دی چنا احلا کا دا غطول دا احلا کا دلان دی رالو اللہ احلا کڑی دی او دا قومی دا سی احلا کڑی دی چی احوا دبری نی راو وردول نو قطع دبل روایت کڑی دی چې د قوم د لوط علی السلام کلی او د هغه مردم شماری 40 لک کسان هغه وو کلی او په هغه کې 40 لک کسان اربعه الاف الفن الف او الفن زر زره سي لس لاکی کنا چه سل زرشی نو یو لاکشی نو چه دو سو زرشی ازا سی اور پسی چه زر زرشی ازا لس لاکش نو چه دو زرن نو شل لاکش چه دری زرشی نو دیرش لاکش او چه سلور زرشی نو سلویخ لاکش اغی دا شمار خوردی اخبر چه اوکی شماره چاکړې واکه نو کړې خو خیر هر قوم چې ترقی کوي نو هغه بیا بل مردم شماري کوي کنه هغه تاریخ تر لیر وخت ته پوري پروت دی فغشا ما غشا پټکو دی قوم لره ما غشا هغه اندازې چې پټکړې و د بیا سره لفظ ده دې صورت کې ډېر را لفا چې اوحى الى عبده ما اوحى لو وحي عظمت ته اشاره و نو ما اوحى وکړه چې څومره ناشنا وحي وکړه څومره قیمتي او څومره د علمونو او د معارف ډکا سمره د حکمتونو ډکا ما او ها هغه چې الله کړی و هغه زه بیا ویلو حضرت کی دا و چې ما غشاه یو معنا پټ کو دی قوم لرم هغه اندازې کانو چې پټ کړي او چې دا وی حال الله ته معلومو څوک دی کوم نسبت کوي الله ته چې ما غشام فاعل له پټ کو دی قوم لرا هغه ذاتو چې دی پټول پکاوو کې کله اطلاق کیږي داسې او سما یو ما بناها ریو معنا پتی دې کې کانو ته نسبت شوي دي تمره کان په اورې دو چېږي دا غین چا خلاصول شو ډیر به اندازي هدوې معنا ما غشا چې زمو کبي د پاسه شو هغه دې لاندې شو نو ډیر لوی بوج په پروتو چې دا غین آیو الله خبر ده در دې قوم عذاب فبأي آلاء ربك تتمارى دو اے انسان اے مخاطبا هر څوک چې په دنیا کې کچاته نه پیغمبر اغستی چې هغه ته وایي چې فبأي آلاء ربك هغه خوشک نه کو هغه کوم دې شک کو په دې کې به تر زاله چې مراد ته هر بنده شيخه هر بنده چې غد الله کلام اوري او غد مخ کې قومونو حال اوري او پويږي چې دې په ما ډېر احسان دې په ما باندې ډېر لوی انعام دي نو په دې یو نعمت کې شک نه کوي ښا چې دا کوم ذکر شو کنه کاغه صفات د اولوهیت دي چ از حق او ابکان هریو نعمت ته اما تا وا احیا هریو نعمت ته خلق الزوجین الذکر والانثى فن علی النشأة الاخرى اغنا واقنا طول دا نعمت نه خالی نه دی ګورې ښا مونږ و پینې پویو نور هریو ذا اللہ نعمت او یاد آغی سر چم لم ینبأ بما بی صحب موسیٰ ابراہیم اللذی وفان گور چی دا دا پخوانو انبیاو اگر ہدایت یہ دا تنازل کلو بیان یہ کلو دا لوی نعمت ندی سمره چې ګوره دا صورت داول نه په نعمتونو را روان ده په کوم نعمتونو درپستا باندې اے مخاطبان تتمارا تشکای بهاريو کې جو سوچو به کرکه ډېر لوی نعمت ده کاول مسله وا د رسالت نلا په دې امت باندې نعمتو کو کنه چې دا پیغمبر و ترولېګو ما ذل صاحبکم و ما غوا هم ان طوفان الهوا ټول په دې امت باندې نعمتونه دې الله چې کبي اور پسې نو مشرکین رد کو خبره تم الله تعالی عزا دا ډیر لوی نعمت ته په مؤمنانو باندې زړونه ولا مضبوط کړل چې دلات منات نه مېریږي نو په ویخه مو په خوب کې دا د ځان کم دین جوړ کړل دی هغه سکول شي ګټه سکول شي ونه سکول شي دا څه ورپسې بیا چې ولقد جاءهم من ربهم الهدى دې نعمت ته وګوره چې الله او ته قران نازل کو. ابې ویلو دلایل ذکر کړو ذکر کړو نو اخر کې بیا وی چې الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين عدل توغورا چریو بل خپل مناسب بدل ور کوي کنه. بی ویلو بشارت کې چې الذين اجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره بے نعمتونا شورو کلو آلو بکم ازان شاکم سنگے پیدا کلیے کم زینے روان کلیے تو طولو تا اشارہ دگا فبئی آلائی ربکا تتمارا خمونگوی چدا وہ سے چی ذکر کرنا چیم کا انہم کانوم ازلم و اتغان داولی حلاکلل تکا ډیر لوی ظالمان او ډیر لوی سرکشانو. شکر دی چې الله لاکل چې مونږ ته زموږه اوږار کړه. او مونږ دی وسانو نه تنګ یو چې دا د غریب په مخ کې هیڅ نه دی مرچکی دی مرچکو نه تنګ یو سیګریټ ته وخته تشا کوکدا څو شي پکې نشتا بیا هم خلقت نه دومره تنگ دي چې څومره بدبخته په وجود باندې سپک دي باندې دا نو دومره شیطان دي. نو کدا له هغه خلق په دې زمکه ګرځې دي همون ټول تیارې دي عادیان سمودیان لوی لوی بلاګان کدی لا تروسه پورې وي زمونږ باندې زمونږ بځای ته لې راغلی نو کنه زه دې ګرځې دوه کې نستو بنو کنه نا بس ژوندو هغه کې بس سکونو دې کې الله ډېر لوی حکمت ته چې هغه ځړه باډی لري کې ختمې کې انا وی خلق راوي هغه ته ځای خالی کې کلاس بدل شي دا وګوره څومره لوی نعمت ده الله چې ازلم او اتغ ختم کړل ارست نور خلق پیدا کړو. خو قران ویلو چې ثم لا يكون امثالكم يا ظالمانو زب خلق پیدا کما سازو بشان بنيخه سازو بشان ته مشرکان تازو بشانت بی المازا تازو بشانت بی حیاء او بی عزتا دازو بنی تازو بشانت بی باکا چاڑو سے انسانیت تر کی نشتا اب یادار وستے قوم نا دیدا دا وست دا دغن خوید لیو خوا دا قوم دلوت علیہ السلام دیچی کم کارو نکولو جاولی بذی جوی لی دا سناخ پیوی دا نکری دونا تک سرو جامی ویٹولی زنانو چولی کچا دا حج لطلی اسم دا سی خلقشتا دی ناری نئی اچیٹی اخلاس کلی دا گلدار بس پروی نی پتی با آو دا کارون چرگان بی جنگول سپی بی جنگول اگر مې کې به تش کمی سپس ابي هم جولې به ځان تواله چډي را ګرمي ده یعنی چې بد چې شرک پیدا شي انسان کې موږ مخ کې ویلو چې کله شرک راغی په انسان کې ځدنه بیا تمه مکوا چې د کې به انسانیت دي د کې به سړیتوبي د کې به عزتي د کې به حیاي او دکی با صداقتی او دکی با شرافتی نا اخوار سے ختم شو کنا شرک خوور دے نا چراش اخوار سے اوسو دی کنا خوا ذکر اللہ رب العزت دا عذاب وعده بل چا سره نه کړی ښا دی مشرکان سره ټیک د نومې بدلی کو ظالمین وته وی کو فاسقین وته وی کو کافرین وته وی خودی دغه مشرکان بس اور څوک نه دی دا جهنم یې دی له جوړ کړی ښا ځکه دی خو نه یخی کنه ښا په جهنم به یخی ښا مزادی سره ډیر ښه لګی ښا او یا الای ربک تتمارا یا بندا دې ته سوچوکا چې کنن دغه خلق پزموکه باندې وي استاد بزینو په یو ملک وته نو اخلاص شوی استاد الناس ته د ولاره ځای ونو مصالح صرف د دین نعمت یادول پکار دي ار وخت کې الحمدلله الحمدلله شکر دې چې هلاکه کړ شکر دې چې هلاکه حکم و نعمتونو دربستا باندی تتمارا تشکی تا دشک خبری خونه دی طول یقینی خبری دیده پر صورت اصل مضمونو چاگه اثبات رسالتو عظمت قرآن او دا منکرین و حال دا مجرمان و حال تخویب دنیاوی رستو بیا صورت اول ته خبر ازي او بیا د قران عظمت او د پیغمبر عظمت په بیانې او سخت زورونه به ذکر کیږي چاله چې دغه په زړه کې د قران قدر نشته او رینا عزت یې نه کوي احترام یې نه کوي نو سخت زواجر دي په اخر کې خاص